Καθώς έρχεται το νέο άλμπουμ των Pink Floyd, The Endless River, θυμόμαστε μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει ή μόνος του ή με άλλους, από τους Pink Floyd πάντα, αυτός που έχει ένα βασικό λόγο από τον άλλο κόσμο που είναι τώρα στο νέο άλμπουμ. Θα καταλάβετε τι γίνεται εδώ ακούγοντας αυτή την ώρα στο Βήμα FM τραγούδια του Rick Wright, που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια. Τραγούδια του Rick Wright με τους Pink Floyd, μια και ο Rick Wright έχει σημαντικό μερίδιο στο νέο άλμπουμ The Endless River. Το άλμπουμ αυτό που βγαίνει σε 4 εβδομάδες είναι το πρώτο μετά τον, το πρώτο επίσημο άλμπουμ που βγάζουν οι Pink Floyd μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Richard Wright, που εμφανίζεται βέβαια στο άλμπουμ μετά θάνατο, και είναι το τρίτο της περίοδου του Gilmour από τότε που έφυγε ο Roger Waters από το συγκρότημα. Στο νέο άλμπουμ δεν υπάρχει και πάλι Roger Waters. Τα περισσότερα κομμάτια δεν είναι τωρινά. Είναι της εποχής της δεκαετίας του 90. Ηχογραφημένα τότε, τα οποία έγιναν με παραγωγούς καινούριους, έτσι όπως θα τα ακούσουμε στο άλμπουμ. Ηχογραφημένα λοιπόν τότε, και υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ που την γενική επιμέλεια έχει και πάλι ο Gilmour. Παραγωγή στο άλμπουμ αυτό είναι ο David Gilmour, Martin Glover, Andy Jackson και Phil Manzanera. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι του 1966, αυτό που ακούμε. Το κομμάτι είναι γραμμένο, είναι στην εποχή του Syd Barrett βέβαια εδώ. Το κομμάτι λοιπόν είναι Syd Barrett, σύνθεση, Roger Waters, Nick Mason και Rick Wright. Όλα τα κομμάτια θα παίξουμε μέχρι τις 8. Είναι κομμάτια των Pink Floyd που όμως ο Rick Wright έχει έναν βασικό λόγο στη σύνθεση.

Μας τηλεφώνησε εδώ ο Άγγελος και είπε ότι ο Ράιτ πολύ σωστά έχει γράψει και το Σύσυφους, που έχει σχέση βέβαια και με την ελληνική μυθολογία. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, αν θυμάμαι καλά που δεν το έχω φέρει σήμερα αυτό το άλμπουμ. Είναι 12-13 λεπτά. Είναι δύσκολο να το παίξουμε. Έχω κάποια άλλα κομμάτια του Ράιτ, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ενώ στο Twitter πήραμε ένα μήνυμα που λέει ότι εκτός από την ιδιοφυΐα του Σιντ, το όργανο του Ρικ ήταν μαγευτικό στο πρώτο άλμπουμ τους. 1960-70 κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό. Και μάλιστα και σε μικρό δίσκο είχε βγει. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, δεύτερη πλευρά στο Julia Dream. Στην Ιαπωνία ίσως είχε βγει σε μικρό δίσκο. Ναι, έβγαζαν μικρούς δίσκους κάποτε σε 45 στροφές σε βινήλια. Η Pink Floyd λοιπόν, από το άλμπουμ Atom Heart Mother, το τραγούδι είναι του Richard Wright. Λέγεται Summer 68, ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios και οι αρμονίες των φωνητικών είναι, θυμίζουν Beach Boys κάπως, οι αρκετά επηρεασμένες από εκεί. Η σύνθεση εδώ είναι Richard Wright, David Gilmour, Roger Waters και Nick Mason.

κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη. Μπορώ να την κρατήσω λίγο. Ναι, είμαστε παντού, σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς στον Μάικ στο Λονδίνο που μας έστειλε ένα μήνυμα λίγο πριν από το Λονδίνο που μας ακούει τώρα, που αφορά την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και γράφει ότι νομίζω δύο βετεράνοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να βγάζουν δίσκους συστηματικά τέτοιου επίπεδου, ο Κοέν και ο Μπρους. Τώρα πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα άλμπουμ των Pink Floyd, το The Dark Side of the Moon του 1973. Υπάρχει ιστορία στο τραγούδι αυτό, θα σας πω όσα μπορώ. Και όσα παίρνει η ώρα, γιατί όσο μιλάω τόσο χάνουμε μουσική. Λοιπόν, Dark Side of the Moon, το τραγούδι μέχρι για πολλά χρόνια ξέραμε ότι ήταν Richard Wright σύνθεση. Ξέραμε ότι το τραγούδι αυτό συμμετέχει η Claire Torrey. Η Claire Torrey λοιπόν είναι μια τύπισσα την οποία φώναξε ο Alan Parsons, που συνεργαζόταν με τους Pink Floyd, ήταν μηχανικός στα στούντιο Abbey Road που έγραψαν το άλμπουμ, στα ίδια στούντιο που έγραφαν και οι Beatles, ήταν τις ίδιες εταιρείες και τα δύο συγκροτήματα. Λοιπόν, και φώναξε την φίλη του τότε, αυτήν που ξέρετε, για την Claire Torrey, για να συμμετάχει στο κομμάτι. Αυτή έχει τραγουδήσει επίσης με Kevin Nagers, Olivia Newton-Jones, Reebok, Alan Parsons Project και διάφορα άλλα ονόματα, μεγάλα και μικρότερα. Χρόνια αργότερα έκανε μια μήνυση η Claire Torrey στους Pink Floyd και είπε ότι το τραγούδι αυτό που είχα πληρωθεί μόνο 30 λίρες, τόσα έπαιρναν τότε αυτοί που πήγαιναν και έκαναν συνεργασία με κάποιο δίσκο, επίσημα χρήματα, 30 λίρες τότε, αρχές της δεκαετίας του 70, είναι και δικό μου, και είχε κάνει μήνυση για να παίρνει ποσοστά από αυτό το άλμπουμ που έχει κάνει εκατομμυριούχους στους Pink Floyd. Τελικά το κέρδισε τη δίκη, και αν παρατηρήσετε στις εκτυπώσεις των δίσκων μετά το 2004 νομίζω, υπάρχει το όνομά της δίπλα στη σύνθεση Richard Wright. Λοιπόν, ακούμε αυτό από το Dark Side of the Moon. Thank you. Μπορεί να μην έχει στίχους στο κομμάτι, αλλά είναι μοναδικό και βέβαια παίζει σπουδαίο ρόλο αυτή η φωνή που ακούσαμε της Claire Torrey. Γι' αυτό σκέφτηκε κάποια στιγμή, εγώ πήρα μόνο 30 λίρες για αυτή τη φωνή που έκανα τότε. Βέβαια, αν το άλμπουμ δεν είχε πουλήσει, δεν θα επανερχόταν. Όμως, όταν το άλμπουμ αυτό έχει πουλήσει δισεκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, τώρα δισεκατομμύρια δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, λέει, και εγώ πρέπει να ζήσω. Ακούσαμε το Great Gig in the Sky από το Dark Side of the Moon και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα πάμε σε ένα ακόμα γιατί είναι μεγάλης διάρκειας, κομμάτι του Richard Wright από το άλμπουμ Wish You Were Here. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λαζαρού. Λαζαρού. Λαζαρού, μ' ακούς? Εδώ Δημήτρης Καρμούτσος. Δεν είναι αργά. Αν πάρεις πίσω τώρα όσα είπες για μένα και για τις συνταγές μου, θα ξεχάσω όλα όσα έγιναν. Προλαβαίνεις έως τις 20 Οκτωβρίου. Μετά δεν θα σε χωράει ούτε η ίδια σου η κουζίνα. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Όνειρο πολλά. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής. Από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Μουσικό σύνολο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τα αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη κάθε Πέμπτη στο Half Note Jazz Club. Τραγούδια που έγραψαν ιστορία με το επταμελές μουσικό σύνολο που φέρει τη σφραγίδα του συνθέτη και τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών. 5η 16 Οκτωβρίου το μουσικό σύνολο Γιάννης Μαρκόπουλος στο Half Note. Φιλική συμμετοχή Μανώλης Μητσιάς. Εισιτήρια viva.gr, hafno.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι σχέση μπορεί να έχει η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Χιου Γκραντ με τον Μάκη Βορίδη? Ναι, ο Βορίδης είναι ο Χιου Γκραντ ή η Τζούλια Ρόμπερτς? Θα δεις ποιος είναι από τους δύο. Γίνεται ένα ψηλό σκάνδαλο. Κάποια στιγμή το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι και περικυκλώνουν το σπίτι. Ναι. Έχει και ένα σαλταρισμένο συγκάτοικο που βγαίνει με το βρακί έξω και βγάζουν φωτογραφίες. Και γυρνάει ο Χιου Γκραντ και της λέει: Έλα, μωρέ. Σε 24 ώρες θα το έχουν ξεχάσει. Και γυρνάει η Τζούλια Ρόμπερτς και του λέει: Είσαι παπάρας. Κάθε φορά που θα λένε Τζούλια Ρόμπερτς, θα βγάζουν από το ψηφιακό αρχείο τον ηλίθιο φίλο σου με το βρακί. Κάθε φορά που θα λένε Μάκης Βορίδης, θα χτυπάνε ένα πλήκτρο και θα βγαίνει το τσεκούρ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και θα ολοκληρώσουμε λοιπόν με ένα ακόμα κομμάτι γιατί είναι μεγάλη διάρκεια του. Αφού υποσχεθώ ότι θα παίξουμε και απόσπασμα από το πολύ καλό προσωπικό άλμπουμ του Rick Wright, το A Broken China, τις επόμενες εβδομάδες καθώς θα πλησιάζουμε στην κυκλοφορία του άλμπουμ των Pink Floyd, The Endless River. Λοιπόν, είμαστε στο 1975 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Είναι βέβαια το γνωστό Wish You Were Here, ένα επίσης από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ του συγκροτήματος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Shine On You Crazy Diamond, γραμμένο από Roger Waters και Richard Wright και Debbie Gilmour, και ένα τραγούδι που αφιερώνεται στο μέλος, το προηγούμενο και ιδρυτή του συγκροτήματος, Syd Barrett. Λοιπόν, αύριο είμαστε εδώ στο Βήμα για να μιλήσουμε για άλλες καινούργιες κυκλοφορίες και να συνεχίσουμε την βρετανική μουσική εισβολή στο δεύτερο μέρος, τη δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή το 1980. Thank you. Exposed in the light.